लाख मैं मनाऊं लेकिन मेरी कहां सुनता है, दिन में ही बैठे बैठे ख्वाब कई भूलता है। झूठा दिलासा देके जान ले गया, रोग जाने कैसा ये अनोखा दे गया। मुझ में ही रह के दिल ये धोखा दे गया। मुश्किल है ये, कोई तो मुझको बतलाए, हर घड़ी अब तू ही नजर आए। हो जाने कैसा मंजर है ये, ख्वाहिशें मुझको भरमाए, मेरे कदमों को यूं बहकाए। ये कैसी राहों पे मैं चल रहा, ये अनोखा दे गया। मुझ में ही रह के दिल ये धोखा दे गया। मुझ में ही रह के दिल ये धोखा दे गया।